Bistånd. Princip. Sverige bör hjälpa andra nationer som hamnar i temporär nöd. Den bästa hjälpen är att hjälpa människorna på plats eller i närområdet. Det är en björntjänst att flytta människor till en helt okänd kultur som de inte kan assimilera sig i. Hjälp i närområdet är dessutom mycket mer kostnadseffektiv och kan rädda fler människor. Målsättning. Det bistånd Sverige ger ska ej ges direkt till länderna i fråga utan till hjälporganisationer som kan garantera att medlen verkligen används till rätt ändamål. Hjälpen ska vara långsiktig och syfta till att bygga upp möjligheter till självförsörjning på den nivå och i den takt länderna klarar av utan kontinuerlig tillförsel av materiell eller expertis utifrån. Åtgärd. U-landsbiståndet ska under en övergångsperiod främst gå till länder som tar emot återvandrande människor från Sverige. Därefter ska u-hjälpen inte vara skattefinansierad utan vara frivillig. Utbilda de invandrare som kommit till Sverige från tredje världen i u-hjälp så de kan hjälpa till att bygga upp sina egna länder. Stoppa bistånd som går till korrupta regimer och fördela det via hjälporganisationer istället.